الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yaklaşık bir ay oldu bu kürsüden size hitap ederken, yarın ilk teravihleri kılacağız demiştim. Ne de çabuk geçmiş. Merhaba deyip ömrümüzün 11 ayına sultan etmek için karşıladığımız aya bugün elveda diyoruz. Her başlayan biter. Bu yaşamın, hayatın bir parçası. Bundan biz bir bigane de kalamayız. Ömür de öyledir. Her ömrün bir sabahı vardır, bir öğlesi vardır, bir de ikindisi vardır. Her ömrün bir sabahı vardır. O sabahta doğar, merhaba der, yetişir, büyür. Gün olur öğlene yetişir. Öğlen olunca olgunluğunun zirvelerine doğru tırmanmaya başlar. Ve bir gün gelir, ikindiye merdiven dayar. Yavaş yavaş saçlar beyazlar. Daha dün amca dayı dediği nice insan varken, şimdi birileri ona amca dayı, hatta dede demeye başlar. Ve artık ömür treninin sonuna doğru yaklaştığının farkına varır. Böyledir. Ve bir göz açıp kapayıncaya kadar biter gider. Yıllar yılı süren bir ömrün hulasasını benim gibi şöyle anlatan 3-5 dakikada size özetlemiş olabilir. Nuh Aleyhisselam'a sormuşlar. Menkıbedir tabi. Menkıbenin de aktarılmasının bir kaidesi var. Menkıbede asla değil fasla bakılır. Bu da bir kuraldır. Asıl araştırılmaz ama söylendiği yerde verdiği mesaj önemlidir. Nuh Aleyhisselam'a sorarlar. Hani Kur'an'ın 1000 eksiğiyle 50 sene yaşadığını söylediği. Yani ne kadar olduğunu bilmesek bile uzun bir ömür sürdüğüne dair bize bilgi veren Kur'an'ın o peygambere sorulduğu zaman, bir göz açayıp kapayıncaya kadar, bir geminin başından ucuna gidecek kadar tarif etmiş yaşadığı onca ömrü. İşte biz de dostlar böyle bir ömrün içerisinde yaşıyoruz. İnanın ki sermayemiz güneşin önünde eriyen buz misali. Ne kadar da direnirsek eritip gidecek ve bir gün biz de ikindilere merdiven dayayacağız. Onun için akıllı insan o merdiveni dayamadan önce azığını doldurup amel defterleri açıldığı zaman alnının akı ile "Ya Rabbi şunları sana getirdim" diyecek ve onları önüne koyarak mizanda yüzünü ak edecek bazı amelleri işleyendir. Rabbim onu bize nasip etsin. Açılınca defterler, kırılınca kalemler, yüzleri kararanlardan değil, yüzleri ağaranlardan eylesin inşallah. Onun çabası içerisindeyiz işte. İstiyoruz ki yürürken azığımız Kur'an olsun, sünnet olsun. Kur'an ve sünnetin ışığında, rehberliğinde bir hayat ortaya koymuş olalım. O hayatın bizlere kazandırdığı güzelliklerle de Rabbimizin huzuruna gidelim. Allah Resulü vefat ederken bize Kur'an ve sünnet gibi iki miras bırakmıştı. Onlar ki aslında insanın hayatını güneşlendiren, nurlandıran, aydınlatan temel kaynaklardı. Ama gelin görün ki o güneşten, ne yazık ki bizler istediği oranda istifade edemedik. Nübüvvet güneşi tepemizde bizi aydınlatmak için her türlü çabayı vermesine rağmen biz o aydınlığın içerisinde dahi karanlık çektik. Nübüvvet güneşi her şeye rağmen bizi ısındırmak için elinden gelen her türlü gayreti ortaya koymasına rağmen biz o ışığın bize ulaştırması gereken ısıya rağmen yine de ayaz kışlar yaşadık. Nübüvvet güneşi bizleri aydınlatması gerekirken biz ondan istifade edip o ilahi ve nebevi mirası hayatlarımıza hakim kılmamız gerekirken gelin görün ki biz güneşe karşı gözlerimizi kapadık ve sadece kendimize kararttık dünyayı. Elde Kur'an ve sünnet gibi iki mucize varken onun için silkelenmemiz lazım. Geçen Ramazan geçti bir fırsattı ama gelen bayram da bir fırsat. Akabindeki Şevval de bir fırsat. Her gece bir Kadir gecesiymiş gibi bir fırsat. Ömrü Ramazanlaştırmak için bize sunulmuş birer fırsattır. O fırsatları değerlendirerek inşallah yürüyüşümüze devam edeceğiz. Şöyle bir hatırlarsanız dostlar geçen iki dersi. İlk derste usul hadis ulemasına göre sünnetin bir tarifini yapmıştık. İkinci derste ise usul ulemasına göre. Birer cümleyle o tanımları tekrarlamakta fayda var. Bugünkü işleyeceğimiz derse ışık tutması açısından. Hadis uleması her konuda olduğu gibi bu konuda da çerçeveyi oldukça geniş tutmuş. Allah Resulü'nden bize intikal eden her şeyi sünnet kapsamı altına almıştı. Hatta genel bir tanım söylemiştim burada. Amele ve ahkama esas teşkil etsin ya da etmesin, Allah Resulü'nden bize intikal eden söz, fiil, takrir, siret, sıfat, mizaç, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşan her şeydir, her şeydir sünnet. Muhaddis ulema oldukça çerçeveyi her alanda olduğu gibi bu alanda da geniş tutmuştu. Usul uleması ise bu tanımın sadece amele ve ahkama işaret eden kısmını almıştı. Yani onlar Allah Resulü'nden bize intikal eden rivayetlerin, bilgilerin önünde oturdukları zaman sadece ahkama, hükme ve amele esas teşkil eden rivayetlerle ilgilenirlerdi. Dolayısıyla hadis uleması rivayetlerin tamamını toparlarken usul uleması o rivayetlerin içerisinden sadece kullanacaklarını alıyordu. Şunlardan biz hüküm çıkarabiliriz, şunlardan ise sadece bilgilenebiliriz. O halde hüküm çıkardıklarımızı ayrı değerlendirelim, bilgilendirdiklerimizi de ayrı değerlendirelim diye ikiye ayırmışlar. Bugün ise farklı bir ilim dalına giriş yapacağız inşallah. Fukahanın, fakihlerin sünnet anlayışından bahsedeceğiz. Fakihler nasıl sünneti değerlendirir? Aslında geçen dersin sonunda bir cümle de olsa söylediğim gibi bugün sünnet dediğimiz zaman insanların çoğunun anladığı şey fakihlerin sünnet dediği şeydir. Adam öğle namazının öncesinde 4 rekatlık sünnet namazı kılar. Ben de sünnet dedim şimdi. Nafile namaz kılar. Ne yapıyorsun dediğin zaman sünnet namazı kılıyorum der. Çünkü onun zihnindeki sünnet tarifi fukahanın yaptığı, fakihlerin yaptığı sünnet tarifidir. nasıl bir tarif yapar fukaha? Allah Resulünden bize intikal eden farz ve vacip dışındaki her şey fukahaya göre sünnettir. Dolayısıyla Resulullah'tan bize intikal eden şeyler ya farzdır, ya vaciptir, ya da sünnettir. İşte fukaha bu üçüncüsüyle ilgilenir. Yani Efendimizin açık bir emir ile değil, teşvik ve tavsiyesi ile bize intikal eden şeylere fukaha sünnettir. Gerisine ise karışmaz. Bu bir yönüyle doğrudur ama tabi genel itibariyle bizlerin sünnet anlayışını oluşturması noktasında yeterli bir tanım değil. Ama yine de şöyle kısmen bazı noktaları anlamamızda fayda var. Burada dostlar, ahkam-ı hamse diye fıkıhta isim bulan 5 tane teklifi hüküm karşımıza çıkıyor. Biz bunları bilmesek ya da bunların kapsamı alanlarına ait bilgileri tam edinmesek, ne yazık ki bazen çok yanlış düşüncelere, hatta cinayetlere sebebiyet verebiliyoruz. Nedir ahkam-ı hamse? Birincisi vacibat, yani vacip. İkincisi mendup, üçüncüsü mübah, dördüncüsü mekruh, beşincisi de haram. Farziyetten haramiyete giden bir beşliden bahsediyoruz. Tekrar edeyim isterseniz. Vacip, mendup, mübah, mekruh ve haram. Bu beşi fıkıhta ahkam-ı hamse diye, yani beş teklifi hüküm diye bilinir. Bu beş teklifi hüküm de tabii kendi aralarında çeşitli sınıflara ayrılır. Mesela vacibat ya da vacip, farz ve vacip diye ikiye ayrılır. Mendup, sünnet ve müstehap diye ikiye ayrılır. Mübah, helal ve caiz diye ikiye ayrılır. Mekruhsa tahrimen mekruh, tenzihen mekruh diye ikiye ayrılır. Haram ise haram li aynihi, haram li gayrihi diye ikiye ayrılır. Hocam, ocağımızı batırdın falan demeyin. Bunlar aslında hepsi bildiğiniz şeyler. Ama belki tam anlamıyla altlarını dolduramadığınız şeyler. Onun için çok da ben zihinlerinizi yormadan, göz kapaklarınıza baskı yapmadan bazı açıklamaları yapmaya çalışacağım. Özellikle farz ve vacip üzerinde biraz durmak istiyorum. Farz dostlar, Hanefiler ve Hanbeliler dışında aslında kesin vacibata farz derler. Hanefiler vacibatı ise farz ile vacip diye ikiye ayırırlar. Aslında imamlarımızın ikisine göre sadece vacibat farzdır. Onun için Şafilerde mesela vacip diye bir kavram yok. Vacip hükmüne giren şeyler sünnet-ü müekkede, yani Allah Resulü'nün hayatı boyunca yaparak terk etmediği sünnet içerisinde müteala edilmiştir. Ama Hanefiler ve Hanbeliler vacibatı, vacipleri farz ve vacip diye ikiye ayırmışlardır. Ne farkı var? Aslında hem bağlayıcılık anlamında hem ahkam anlamında farkları var. Şöyle ki, farz Allah Resulü'nün ve tabii ki Allah'ın, özellikle de Allah'ın, çünkü farz koyma yetkisi bizzat Allah'a aittir. Ancak Allah Resulü o izinden yola çıkarak bazı farzlar koyabilir. Kesin emir ile söylenmiş olan şeylerdir. Onda katilik şarttır. Kati bir emir gelir, zanni bir emirle geldiği zaman farz otomatikmen vacibe dönüşür. Nasıl kati emir? açıkça emir sırasıyla gelir. Mesela Kur'an der ki: "Akimus salate ve atuz zeka." Namazı ikame edin, zekatı ise verin. Hiç kimse buradan şunu çıkaramaz: yahu burada şöyle yumuşak bir üslup var ya da yumuşatılmış bir şey var, onun için buradaki farziyet şöyle olur böyle olur diye sağa sola çekemez. Çünkü net bir emir var ortada: namazı ikame edin, zekatı ise verin. Ya da der ki: "Effu bil ukudi." Akitleri, anlaşmaları yerine getirin. Burada da net ve açık bir emir var. Hiçbir farklı noktaya çekilmeyecek kadar açıktır. Dolayısıyla bu kadar açık bir emir kipiyle geliyorsa eğer, biz buradan bize intikal eden hükme farz deriz. Ya da Kur'an şöyledir: açık emir kipi kullanmaz ama kullandığı ifade o işin bizim üzerimize farz olduğuna dair işaret eder. Nasıl? Kutibe aleykumusiyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Kutibe, yazıldı. Yani sizin üzerinize farz kılındı. Ya da kutibe aleykumul kital. Savaş, cihat sizin üzerinize farz kılındı. Bunda da herhangi bir açıklık var mı ki biz farz olmadığına dair bir şey söyleyelim? Hayır. Net bir biçimde Kur'an bize açıkça farziyeti dile getirir. Ya da genele söyler ama bizi kasteder. Oradaki hükümler de farklılaşılabilir. Mesela her cuma hutbede duyduğumuz o ayet: İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsan. Allah size iyiliği ve adaleti emrediyor. Aslında orada size yok. Ye'muru huve zamirine gider. Ona gider. Ama burada muhatap kimdir? O bu emrin bizatihi sorumlusudur. Bunun gibi Kur'an'da ya da sünnette kati bir biçimde gelen şeyler farz olarak telakki edilir. Ya vacip? Vacip ise dostlar, zanni olarak gelen şeylerdir. Kurban kesmek gibi. Kur'an'da geçse de mesela Kevser suresinde her alim ona farklı bir şey bulabilir. Hayır, burada açıkça bir emir yoktur der, farz olan bir şeyi vacip hükmüne düşürebilir. Ya da daha da farklı bir şey söyleyelim vacip konusunda: bu vacibat fıtır sadakası gibi Allah Resulü'nün ağzından emir kipiyle çıkmasına rağmen bize hadisler yoluyla sadece geldiği için vacip hükmüne girebilir. Kur'an'da değil, sadece sünnette söylendiği için. Bundan dolayı Ahmet İbni Hanbel çok güzel bir ayrım yapar farz ile vacibi. Kur'an'ın emir kipi ile söyledikleri farz, sünnetin emir kipi ile söyledikleri ise vacip. Dolayısıyla Allah'ın koyduğu emirler farz, Allah Resulü'nün koyduğu emirler ise vaciptir diye bir ayrıma tabi tutabiliriz. Peki mendup nedir? Mendup ise dostlar, yapılması kesin bir emre değil, teşvike ve tavsiyeye dayalı olan emirlerdir. Allah Resulü açıkça söylemez ama kendi bir ömür boyunca yapar. Yapılmasını teşvik eder, tavsiye eder ama ümmetine kesin bir emir ile bunu söylemez. Bundan dolayı mendup da sünnet ve müstehap diye ikiye ayrılır. Sünnet işte burada aslında üzerinde duracağımız kavramdır. yani fıkıhçıların sünnet derken neyi anladıklarına dair bize en önemli bilgiyi verecek şeydir. Burada da sünneti müekket sünnet, gayri müekket sünnet, zevaid sünnet ve şafilerin söylediği gibi revatip sünnet diye dört başlık altında inceleyebiliriz. Müekked sünnet Allah Resulü'nün hayatı boyunca çok az terk ederek yaptığı fiillerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca yapıp da terk etmediği bazı sünnetler var. Ney mesela? Sabah namazının ilk iki sünneti. Allah Resulü hayatı boyunca terk etmemiştir. Çok azdır. Bu konuda da bize teşvik mahiyetinde de şunu söyler. Size cennetin içerisinde donatılmış köşklerden daha güzel bir ödülü haberini vereyim. Ashab evet ya Resulallah. Sabah namazının ilk iki sünneti. Ya da akşam namazının akabinde kılınan iki sünnet. Bunlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir ömür hayatı boyunca terk etmeyip sahabisine de teşvik ve tavsiye yolu ile söylemiş olduğu bir sünnettir. Yine abdeste mesela ağza ve burna su vermek gibi. Bunlar abdestin farzlarından değil. Ama Allah Resulü bir ömür boyunca yaptığı için biz sanki abdestin içerisinden bir rükünmüş gibi anlamışız bunu ve tatbik etme noktasında da elimizden gelen gayreti yapmışız. Ezanın, kametin, cemaatle namaz gibi müekked sünnetin çerçevesini genişletebiliriz. Gayrimüekked sünnet ney? Allah Resulü'nün bazen yapıp bazen de terk ettiği sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bunlar da var. İkindi namazının öncesindeki dört rekatlı sünnet gayrimüekked sünnettir. Yatsı namazının öncesindeki dört rekatlı sünnet Hanefilere göre yine gayrimüekked. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen kılıp bazen terk etmiştir. Hani biz deriz ya sünneti terk etmek de sünnettir. İşte Efendimizin sünneti terk ederek işlediği sünnet müekked sünnet, gayri müekked sünnetlerdir. Zevaid sünnetler ise dostlar Allah Resulü'nün bir insan olarak yapmış olduğu davranışlardır. En büyük sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunu anlamak. Allah Resulü'nün bölgesel şartlardan, Arap olmasından, yaşadığı iklimin ortaya koymuş olduğu yaşam biçimlerinden kaynaklanmış olan bazı insani davranışlarını biz almış hiçbir tahlile tabi tutmadan sünnet sahasına taşıyarak onların da aynen biraz önce bahsetmiş olduğum sünnetler gibi algılamışız. Ama bu zevaid sünnetler diye farklı bir başlık altında incelenmiştir fukaha tarafından. Allah Resulü'nün yeme içme tarzı, saçına kına yakması ya da o gün için bölgede bulunan bazı boyaları kullanması, bunlar bizatihi taklit edilmesi gereken sünnetler değil. Yani dini yükümlülükleri bizlere öneren ya da emreden sünnetler değil, Efendimizin kendi kişisel tercihleridir. Peki bir Müslüman nasıl bir duruş sergilemeli bu noktada? Aslında bunu sahabe bize çok güzel verir. Sahabe sünnetin dini olanı ile insani olanını ayrı değerlendirir. Dini olanına dört elle sarılır ve kesinlikle ondan en ufak bir yapma bizlere. Hatırlayın, şöyle biraz uykularımız açılsın. Allah Resulü vefat etmiş. Geriye bir miras bırakmış. Öyle bir miras ki sahabe bir tek telini, saçının telini dahi korumayı canından aziz bilir. Allah Resulü'nün saçlarından birkaç teli Halid bin Velid yıllar yılı sarığının içerisinde teberruken sakladı. Bu kadar önem verirdi. Hiçbir dini mükellefiyeti yok bu işin. Böyle bir hassasiyeti olan sahabe Resulullah'ın benden bir parçadır diye ümmete emanet olarak bırakmış olduğu tek kızı Fatıma ile Ebu Bekir arasında bir sıkıntının ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Tarihe Fedek arazisi diye geçen hadise. Hadisenin şeyi neydi? Hayber'den Allah Resulü'nün ailesine bir arazi kalmıştı ve o arazinin mahsulü Ehl-i Beyt'in hakkıydı. Allah Resulü vefat edince Müslümanların ilk halifesi olan Hazreti Ebu Bekir bu hakkı vermemek üzere adım attı. Gerekçesi neydi? Tek bir hadis. Tek bir hadis. Ya Fatıma, vallahi ben baban Muhammed'den aleyhissalatü vesselam şöyle bir söz işittim. O dedi ki, biz peygamberler topluluğu asla miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız sadakadır. Buradan bir hüküm çıkartıyor Hazreti Ebu Bekir. Ve uygularken de gözünde yaş, ağzında istiğfar, Fatıma'nın neredeyse eline eğilecek kadar ona da hürmet ederek, vallahi amacım seni kırmak değil ey peygamberin kızı, amacım babanın hükmünü yerine getirmek. Bu kadar hassas. Yapmaya da bilir. Ama yapmaması dine ait bir hükmün geriye atılması anlamına gelir. Onun için de kırmayı göz önüne alarak kırılacağını bilir. Allah Resulü'nün hükmünü Allah Resulü'nün kızına uyguladı. Çünkü o bunun hükmünü bizzat babasına vermişti. Bu dine ait bir hüküm. Ve sahabe bunda böyle hassas. Ya diğer alanlarda Efendimiz'in insani olarak yaptığı şey. Hazreti Ebu Bekir söylemişti geçen derste. Yepyeni bir gömlek alır. Tutar gömleği kollarını keser. İpliklerini sarır. Ya Emre'l Mümin'in niçin böyle geziyorsun? Vallahi ben Allah'ın sözü böyle. Hadi alın elinize makasları, kesin gömlekleri, bu sünnettir diye bir şey söyledi mi? Kendi zevait anlamında Resulullah'tan bize intikal eden bir sünneti uygularken kişisel tercih olarak uyguladı ama asla bunu dayatmadı. Siz yapın demedi. Abdullah İbni Ömer Mekke'ye hacca gideceği zaman Hudeybiye civarında bir yerde atından bineğinden iner, orayı şöyle bir turlar, bir daha bineğine binerek yoluna devam ederdi. Sordular, ey Ömer'in oğlu, neden bu iş? Ben Allah Resulü'nü böyle yapıyorum. Peki bize tavsiye ediyor musun? İster yapalım, ister. İşte mesele bu. din ile insani olarak Resulullah'ın bize bırakmış olduğu mirasın farkını fark edebilir. Bunu fark ettiğimiz anda sünnetten çok daha farklı bir biçimde istifade edeceğiz. Ve hiç kimse, Allah Resulü başta olmak üzere, hiç kimse kendi kişisel tercihlerini, insani zevklerini bir başka birisine din namına dayatmamaya başlayacak. Ve o zaman aslında biz sünnetin zevkine, tadına varmaya başlayacağız. Şafilerdeki revatip sünnet ne? Şafilerce kullanılan ifade gayrimüekked sünnete yakın bir anlam ifade eder. Mesela vitir namazı Şafilere göre işte revatip sünnettir. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak Şafilere göre revatip sünnettir. Revatip tertipten gelir. Allah Resulü'nün tertiben, yani her sene arka sıra yaptığına dair işaret edilen sünnetlerdir. Dolayısıyla Şafilerde de bir farklı alan olarak böyle bir şey var. Peki yine sünnet başlığı altında işlenen müstehap nedir? Müstehapla sünnet aslında aynı şeylerdir. Tek bir farkı var. O da Allah Resulü'nden gelen şeyler sünnettir. Allah Resulü ile birlikte sahabeden, tabiinden, mezhep imamlarından, salih insanlardan bize intikal eden her güzel şey de müstehaptır. Burası çok önemli. Bazen bu noktada da çok büyük yanlışlar yapıyoruz. Hz. Ömer'e teravih namazları sonrasında isnat edilen o söz var ya, işte bu ne güzel bidat olmuş sözü. Aslında bidatın gerçek kullanımının ne olduğuna dair delil olarak kullanılabilecek bir sözken, biz onu çok yanlış bir yerde kullanmaya başlamışız. Müstehap işte böyle geniş bir alana işaret ediyor. Yani Allah Resulü'nün dışındaki insanları da kapsar. Böyle bir insanların ortaya koymuş olduğu şeyler bidat olarak algılanmaz. Bidat bambaşka bir şey. Aslında bidatın genel anlamda doğru bir biçimde tahlilini yapanlar derler ki, bidat bir sünnetin iptal edilmesi demektir. Eğer ortaya çıkan yeni bir şey Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu bir yolu kapatıyorsa, bir hükmü ortadan kaldırıyorsa, bir hükmün üzerine yepyeni bir hüküm ekliyorsa ona bidat denir. Yoksa dini anlamda bir sıkıntı oluşturmayan güzellikler bidat olarak değil, müstehap olarak anlaşılır. Nasıl? İşte şu namazların sonrasında yaptığımız doğru. Allah Resulü cemaatle birlikte tesbih yapmadı. Ama tesbihi bize tavsiye etti. Aynen teravihi cemaatle kılmadı. Nasıl tavsiye etti cemaat bize tesbihi? Hayber sonrasıydı. Allah Resulü'nün elinde yeni hizmetliler oluşmaya başlamıştı. Ayşe validemizin rivayetiyle yeni yeni Medine'de Müslümanlar sofradan doyarken kalkmaya başlamışlar. Hazreti Ömer diyor ki, Hayber'e kadar biz bir öğün yemekten doyarak kalkmamızı hatırladık. Ne zaman ki Hayber oldu, biz o zaman doymamıştık. O gün işte Allah Resulü'nün elinde hizmetler var, Fatıma ile Ali de evli, onlar da yorgunlukla değirmen taşı çevirmekle nasırlaşan ellerine bir çare arama anlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediyorlar. Önce Fatıma gidiyor, babasına durumunu arz ediyor ve babasından bir hizmetli istiyor. Efendimiz hiçbir şey söylemiyor. Biraz da hoşnutsuz olarak, ben Suffe'nin ehli açken kendi kızıma hizmetli mi vereceğim? Fatıma validemiz boynunu büküp eve dönüyor. Akşam vakti yatmak üzere yatağa uzandı. O bir tarafa, Hazreti Ali bir tarafa, Allah Resulü içeriye giriyor. Kalkmayın. Teni tenimize değil, yani Resulullah'ın teni, cismi bizim cesedimize değil. Allah Resulü'nün o sıcaklığını hissediyor. Ey ehli beyt, bugün benden istediğiniz talebin daha güzelini size haber vereyim mi? Veriyor Allah. Onar kez, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. 33'er kez bu üç lafzı söyleyin. Bir zayıf rivayete göre 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 34 kez de Allahu Ekber diyerek sayın güzel. Zikirden bahsediyor. Aslında zikrin insanın ruhuna ve fiziğine yapmış olduğu katkıları bilseydik, biz Allah Resulü'nün bu tavsiyesini çok doğru bir biçimde anlardık. Allah'ın zikri kalplerin ilacı olduğu gibi bedenlerin de gıdasıdır. Kalpleri ilaçlandırır, her türlü manevi pislikten arındırır, bedene de bir zindelik ve güç katar. Onundan sonra artık sen kendi işini yapma kudretine sahip olur. Başka bir şeye ihtiyaç duymaz. Fatma validemiz onu yapmaya başladıktan sonra evimizin işleri hafiflemeye başladı. Hazreti Ali dedi ki, ben hayatının sonuna kadar bu zikri, bu tesbihatı bırakmam. Merak ediyorum. Ya Emir el-Mü'minin Cemel gecesi de mi yaptı? Biliyorsunuz değil mi Cemel gecesi? Evet, Cemel gecesi. Ya Emir el-Mü'minin aynı tesbihatı Sıffın gecesi de mi yaptı? Yani öğrenen peki bir gün olsun Hazreti Ali bunu ibadetin, namazın bir parçası olarak saymış mı? Kendisi bunu Allah Resulü'nden bir tavsiye olarak almış, hayatının en büyük esası olarak algılamış ama hiçbir zaman hiç kimseye bunu dayatmamış. Ben yapıyorum, Resulullah bana söylediği için. Siz de yapın. Allah Resulü de size söylemiş. Yaparsanız ona uyma noktasında elde edeceğiniz kazanç hayatınızın tamamına yayılacak. Onun için dostlar, Resulullah'ın dışında da eğer dini bir hükmü iptal etmiyorsa, Efendimizin yapmış olduğu bir şeyin önüne geçmiyorsa, açık bir sünneti iptal etmiyorsa, başta sahabilerin olmak üzere salih insanların güzel davranışları da müstehap olarak algılanır ve uygulanabilir. Bu da bir namaz. Bugün bizim namaz sonralarında yapmış olduğunuz tesbihat Osmanlı ulemasının Allah Resulü'nün sabah akşam zikirlerinden ve namaz sonrası okumuş olduğu eskardan elde ederek düzenlemiş olduklarımızı sünnete aykırıdır. Sünnetten tek bir farkı var, topluca yapıyoruz. Onun için böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman ha bidat işliyorlar diye damlayı vurmamalı. İşlenen bidat değil, müstehap. Dolayısıyla bu farkı anladığımız zaman fukahanın da bize miras olarak bırakmış olduğu sünnetten çok daha farklı anlamda istifade ediyoruz. Bunun gibi dostlar çok uzatmayacağım. Mübah da helal ve caiz olarak ikiye ayrılır. Caiz kavramının ortaya çıkışı da çok ilginçtir. Aslında caiz ne Kur'an'da ne sünnette bugün bizim kullandığımız anlamda kullanılmaz. Ulemayı caiz kavramını kullanmaya iten ana sebep bir şeye helal dememek içindir. Çünkü helal ve haram koyma yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah'a ait olduğu için de eğer bir şey helal sınıfına giriyorsa bu helaldir demekten ziyade bu caizdir demeyi, bu cevazlıdır demeyi ulema daha uygun görmüştür. Onun için böyle bir kavram da bize kazanmıştır. Mubah kavramı arasında. Mekruh ise tahrimen mekruh, tenzihen mekruh diye iki ayrılır. Tahrimen mekruh harama yakındır ama bizzat haram olarak. Açıklanmış, katil bir ifade ile bize gelmiş olan şeylerdir. Bundan dolayı haramın genel kaynağı Kur'an'dır. Her ne kadar ulemanın bazısı Allah Resulü size neyi emrettiyse alın, neyden de sizi yasaklandırdıysa ondan da sakının ayetini delil olarak getirerek Allah Resulü'nün de haram ve helal koyma yetkisinin olduğunu söylemişlerse de Resulullah'ın koymuş olduğu helal ve haramlar belli illetlere bağlıdır. Kur'an'ın haram ve helalleri gibi telakki edilmez. Kesinlikle sebepleri ve illetleri vardır. Sebep ve illetler ortaya çıktığı zaman o iş haram olur. Eğer o illetler ortadan kalkarsa o iş helal olur. Nasıl? Birkaç örnekle bitireyim isterseniz. Mesela dostlar, domuzun haramlığı Kur'an'da açıkça illeti söylenmeyen bir haramdır. Ve biz şu anda illetini bulmaya çalışırken bazı illetler söylüyoruz. Nedir? Domuz necis bir hayvandır. Necasete karşı herhangi bir sınır yok. Necaset yediği için de o necaset domuzun kanına karışır. O kandan da ete karışır. O et de insanın bünyesine zarar verir. Şimdi bir ve belki de bizim bilmediğimiz bazı illetler de o şeyin arkasında saklanır. Kur'an'ın peki gelelim Allah Resulü'nün ortaya koymuş yasaklar. Bakın helal ve haram demiyor. Caiz ve yasak. Çünkü Resulullah'ın koydukları yasak burasından haram. İpeğin erkeğe yasaklanmış. İpek erkeğe yasaktır. Yani normal lisanla kullanırsak haramdır. Allah Resulü haram kıldı erkeğe. Bu Kur'an'ın haramiyeti gibi mi anlaşılmalı? Hayır. Bizzat Resulullah'ın kendisi böyle anlamamıştır. Halid bin Velid, Amr ibn-i As, Abdurrahman ibn-i Avf ve daha niceleri. Ya Resulallah, İpek elbise bitti. İpek giyebilir miyiz diye kendileri geldiği zaman Efendimiz onlara açık bir yasak olsaydı, yani Kur'an'ın haramları gibi bir haram olsaydı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeye müsaade eder miydi? İllet kaybolduğu zaman o hükümle ortada onun için işte lafız, maksat ve mana Kur'an'ın anlaşılması için de sünnetin anlaşılması için de birbirinden ayrılmaz üç temel ayaktır. Bunları keserseniz eğer cinayet işlersiniz. İmam Ali şöyle geçti mihraba, şöyle tam namaza duracağı sırada Abdurrahman İbni Mülcem arkadan şöyle vurdu kılıcı. O anda imam yere serildi. Zaten imamın da Hanefilere göre abdesti bozulmuştu. Bu bakış açısı bu. Ama bu yanlış bir bakış açısı. Bizim oradaki derdimiz, alacağımız şey İmam Ali'nin abdesti değil ki, derdimiz o değil. Biz o hükmü yüzlerce farklı rivayetten, kaynaktan zaten alırız. Oradan alacağımız mesaj çok daha öte bir şey. Başka bir şey. Allah Resulü bir gün hutbeden insanlara bir şey yapar. Mescidin kapısından elinde diğer o ananın evlatlarına olan şefkat ve merhametini de görüyor musunuz? Ne olmuş bu? Bir tartışmanın malzemesi olmuş. Kimisi caizdir demiş, kimisi değildir demiş, kılıçlar çekilmiş. Niye? Allah Resulü'nün o sözü söylerken maksadı ihmal edilmiş de onun için. Eğer niçin söylüyor diye sorsaydılar, kime söylüyor diye sorsaydılar, neden söylüyor diye sorsaydılar, nasıl söylüyor diye sorsaydılar, ne ile söylüyor diye sorsaydılar, böyle bir tartışmaya o rivayet malzeme. Eğer onun hükmünü mü çıkarmak istiyorsunuz? Yüzlerce rivayet var da. Dolayısıyla dostlar, maksat ihmal edilerek okunacak her sünnet, sünnetin rivayeti, maksat ihmal edilerek okunacak her bir ayet, inanın ki bizim önümüzü aydınlatacağı yerde bizi birbirimize düşürecek ve bir rahmet olan bu büyük sermayeler ne yazık ki zahmet. Sermayelerini zahmetle ve bizlerden bizlere bu iki temel sermayeler.